this computer. Oh. Okej. Okay. Chciałam po angielsku. To się nagrywa. To się nagrywamy. Działa. Zacznijmy od tego, że proszę Was o przedstawienie się. Tak krótko i też gdzie jesteście, kim jesteście. Agnieszka Glica. Jestem z Katowic, pracuję w Katowicach. Jestem gestaltystką od w sumie 15 lat. Okej. Krzysiek Kościółek. Jestem teraz w Krakowie, w swoim gabinecie. Może trochę porozmawiajmy, dlaczego tak się w trójkę tutaj spotkaliśmy, nie? Oprócz tego, że pół godziny nam zajęło, mnie zajęło to, żeby to zacząć się nagrywać. Możliwość nagrywania. Więc trochę się zestresowałam i pewnie wy też trochę, ale no, to porozmawiajmy o tym, że właśnie się w trójkę znaleźliśmy tutaj, dlaczego taki pomysł, jak to jakoś rozumiecie, bo to jest też takie pytanie do Was, skąd się znacie, jak się znacie, kim dla siebie jesteście. Okej. Okay. Z Agnieszką jesteśmy wspólnie na szkole socjologii i to jest jakoś taka chyba taki przyczynek do bliższej relacji teraz, ale znamy się już, ojej, ja już nie pamiętam, gdzie się znamy, ale ile? Ja też Ci nie podpowiem, ile się znamy. Okay. No i oczywiście jest tak, że się znamy też w trójkę dosyć intensywnie, więc to takie połączenia. To ja bym zaczęła od początku. No, połączeniem jest dla nas Kamila, więc poznaliśmy się przez Kamilę. Ja najpierw usłyszałam o Krzyśku od Kamili, a potem spotkaliśmy się całkiem na niezależnym gruncie, bo na grupie Lowenowskiej, ale też nie jestem w stanie sobie przypomnieć, ile lat temu to było. Okej. Okay. Nie? Pamiętasz? Ja nawet pamiętam. To dawno było, bo to jakieś 10 lat temu prawie. O, chyba nie. Jak to my się znamy, Krzysiek? Krzysiek. No ale... A może nie. Dobrze. Ale można powiedzieć, spędzimy razem jeszcze z półtorej roku na kursie seksuologii i to jest taki obszar, w który obydwoje teraz dość zagłębiamy i łączymy z gestaltem. Mi tak trudno się oderwać od tego, że chcę powiedzieć, że też jesteście tam razem, też trochę ze względu na mnie, w sensie razem, no, że trochę pamiętam, jak Cię bodźcowałam, Krzysiek, do tego, żebyś tam dołączył, że to... Żeby w końcu podjąć decyzję. No, że miejsce dla Ciebie jak najbardziej, nie? I podjąć decyzję, no tak, dokładnie. Ale nie wiem, czy pamiętasz tą sytuację naszego spotkania w Krakowie. Agnieszka już była po rozmowie i po decyzji o przyjęciu. I to był moment, w którym okazało się, że na stronie została umieszczona informacja o tym, że dwa miejsca się wtedy zwolniły. Tego samego wieczoru napisałem, jakby zgłosiłem się. Na początku następnego tygodnia już byłem na rozmowie i tak, to było bardzo, bardzo ciekawe. Bardzo szybkie. To już, bo już na śniadaniu nas poinformowałeś, bo to był nasz taki wspólny weekend. Nie? Pamiętam, że to był luty, piękny dzień. Tak. To jeszcze wtedy i Tomek był, twój, i ten, i Dominik. No, to tak. Ale ja wtedy pamiętam, że się cieszyłam, że właśnie, dwójka takich mi bliskich ludzi, którzy się znają, ale nie tak znowu są blisko, no to będą razem na szkole i to właśnie takiej ważnym obszarze się będą dalej szkolić. No mnie to cieszyło jakoś. Cieszyłaś się, że nas połączysz? Tak, seksuologią. Co to za... No. No tak. No i jeszcze no Poznań, no nie? To jest też intensywny czas, kiedy razem. Tak, czy nie? Mm-hmm. Czy widzicie jako takie coś, co was łączy? Wiesz, ja myślę o tym, że to był taki czas takiego poznawania się. No ale właśnie, wiecie, jak teraz się nad tym zastanawiam, to jakoś bardzo szybko, Krzysiek, poczułam, nie wiem, już może przez to spoiwo łączące Kamilę, że jakoś blisko mi do ciebie. A tam faktycznie grupa z Piotrem to jest też taka grupa, która jest, dla mnie była bardzo inspirująca i też odsłaniająca taki inny wymiar gestaltu, którego ja w procesie szkolenia nie poznałam, bo wśród tych pytań, które przysłałaś, było takie pytanie, kto inspiruje, to na przykład jak dzisiaj się nad tym zastanawiałam, to ja mam dwie inspiracje w gestalcie. Szłam do gestaltu, bo poznałam na zerowym roku Magdę Zalewską, taką osobę, która w różnych miejscach poznawała gestalt i to było dla mnie takie piękne, delikatne, jak ona o nim opowiadała, a Piotr jest taką drugą osobą, która już kiedy ja poczułam się dojrzała jako gestaltystka, zainspirował mnie jeszcze innym wymiarem. Taki, ten wymiar to jest taki, że ta równowaga musi być i wiedza, i doświadczenie, to takie wspólnie mówiąc IT. To jest taki, i to jest taki mój kierunkowskaz na kolejne lata. To jest ciekawe, bo jak szukamy dalszych połączeń i powiązań, to myślę sobie o tym, że dla mnie Magda Zalewska również była jakąś inspiratorką bycia terapeutą. Ale to też była moja pierwsza terapeutka. Aha. Więc jakoś też pamiętam taką sytuację na szkole, jakieś zdziwienie dotyczące tego, że jakby jej gestalt i ten gestalt, którego doświadczałem na szkole, kurczę, to jednak trochę różne są. No ale też potrzebowałem rzeczywiście więcej doświadczenia, żeby jakoś szukać w gestalcie tego, co jest mi bliskie po prostu, nie? Więc jakoś myślę sobie, że doświadczenie i szkoły, doświadczenie, nie wiem, kontaktu z Magdą, ale też to, co wspomniałaś, Agnieszka, o Piotrze, też jest dla mnie jakoś bardzo istotne. No bo Piotr dla mnie jest taką osobą, która na wielu płaszczyznach jakby była osobą, która mnie zainspirowała. Też w takim myśleniu, że jego praca jest trochę inna, ale nie wiem, choćby w kontekście pozwalania sobie na bycie sobą, na swoją tożsamość, to jakoś dla mnie było bardzo istotne, kontakt z nim. To fajnie, że mówicie teraz o Magdzie Zalewskiej, bo pomyślałam, że mogłabym jakoś, czy przez was, czy jakąś inną drogą do niej dotrzeć i zrobić z nią wywiad. Nie wiem, ile ona ma teraz lat, ale ostatnio... Magda jak najbardziej pracuje, superwizuje, więc super. Myślę, że z wywiadem nie powinna mieć kłopotu. Super, super. To będzie takie spotkanie z nią w ogóle, takie pierwsze, takie osobiste, jeżeli się zgodzi, fajnie by było. To... Znowu, a propos tej... Ja myślę, że to jest osoba dla mnie, raczej taka, to jest taka postać gestaltu. Więc ja nawet, taka, że jak myślę gestalt, to pierwszy myślę o Magdzie. A, no widzisz. Czasami mówiłaś to, no bo o Krzyśka historii to też wiem, a jakoś mi się zapomina, bo tak rzeczywiście nie miałam z nią takich w ogóle żadnych spotkań, więc fajnie. Mm-hmm. Ale zanim jeszcze... Jeszcze was zacznę jeszcze pytać o tą gestalt, to jeszcze bym was chciała przytrzymać najpierw przy was jako ludziach. nawet jeszcze nawet nie w waszych powiązaniach, ale też no, żebyście trochę mogli o sobie jeszcze trochę powiedzieć, jakimi ludźmi jesteście, jakie macie cechy jako ludzie, jakie wartości wam przyświecają, nawet nie jako terapeuci od razu, tylko jakbyście trochę mogli powiedzieć i być może sobie pomóc nawzajem, jak się będziecie nawzajem słuchać, no bo jednak na tyle się znacie. Ja się też może wtrącę, jakby co. Czy to jest to jedno z takich trudnych pytań. Ale ja miałam pierwsze skojarzenie, że jakoś we mnie jest dużo takiego humanizmu, takiej ciekawości, uwagi, patrzenia na ludzi, że są okej. I takiego też patrzenia na realność tego świata. Ale też myślę, że to budowałam w sobie i powoli układałam, bo kiedy poznawałam gestalt, to na pewno to były takie cechy, które mnie przyciągały, ale one nie były u mnie jakoś takie zaakceptowane, w pełni jakoś nie byłam ich świadoma, może nie dawałam ich do kontaktu. No, ale też studiowałaś socjologię, co nie? To też i fotografią tak. Się interesowałaś, więc i tak zawsze światem. A to jeszcze taką tożsamość tego, czego poszukiwałam. No ale to ja. Tak, ale nawet chodzi mi tylko o to, że tak jak słucham cię humanizm, no to od razu mi się takie jeszcze, że to nie tylko psychoterapia, że wszystko, co jakoś przynajmniej wiem o tobie, czym się interesowałaś, jest związane właśnie z ciekawością świata. To mi chodziło. Nawet nie o to, że jak chcesz, to opowiadaj pewnie o tym, ale tak sobie jeszcze o tym pomyślałam. Bo tak jakoś przypomniałaś mi o socjologii. Ja w ogóle mam takie, wiecie, doświadczenie ze szkoły, ponieważ ja jak trafiłam na szkolenie gestaltowskie, to w ogóle no właśnie ja patrzyłam na świat jakby z perspektywy socjologa. I to, co też właśnie było takie dla mnie wspólne dla gestaltu, no to właśnie i patrzenie na to, że żyjemy w pewnym kontekście. Że nie tylko to wnętrze i tylko ja jest jakoś kluczowe, ale to, co wokół nas też. No i faktycznie miałam dużo poszukiwań w takiej mojej układance życiowej, bo zawsze mnie ciągnęła fotografia, ale ten jakiś aspekt życia zostawiłam dla mojej pasji i on się nie przerodził w zawód. Ale tak niekiedy myślę o tym, co by było, jakbym poszła tą inną drogą. Gestalt w ogóle miał być pewną układanką na mojej drodze, a nie miał być celem, a jednak się nim stał. Też sobie pomyślałem o tym, że dla mnie gestalt był przypadkiem jakiegoś rodzaju, który się zdarzył w moim życiu, bo rozpoczynając pracę jako pedagog, spotkałem się z facetem, który jest psychoterapeutą gestalt. Jak się zgadaliśmy, to okazało się, że pochodzimy z tej samej wsi. Jakoś bardzo zaciekawiło mnie jego sposób bycia, jakoś otwartość, bycie wprost. I to było bardzo fajne. Później Magda była taką osobą, która pojawiła się też na mojej drodze w poszukiwaniu terapeuty i pomocy, wtedy, kiedy się jakoś pojawił kryzys w moim życiu. I dopiero po paru miesiącach bycia u niej na terapii kupiłem sobie książkę i zacząłem ją czytać w pociągu i dopiero otwarłem wstęp, wprowadzenie i zobaczyłem jej imię i nazwisko, więc jakoś dopiero wtedy się zorientowałem, u kogo jestem w terapii. Też sobie myślę o tym, że jakoś gestalt jest dla mnie ważnym elementem, czyli nie wiem, bycie terapeutą gestalt jest dla mnie ważnym elementem mnie, jakoś mojej tożsamości. Ale jak myślę sobie na ten moment, to dwie tożsamości, które są dla mnie bardzo istotne, to bycie ojcem i bycie partnerem. I to są rzeczy, które w bardzo wyraźny sposób mnie kształtują. Wpływają na mnie, to są rzeczy, o których nie wiem, myślę, są cały czas jakoś w polu uwagi. Więc jak sobie myślę o sobie, to są takie dwie najbliższe chyba mi tożsamości na ten moment. A jakbyś miał powiedzieć, no bo to, co w tym psychoterapeucie gestalcie zaciekawiło, czyli że bycie wprost, tak? Tak powiedziałeś, bycie wprost, takim bezpośrednim, otwartym, no to tak widzisz, że to są też takie cechy, które cenisz sobie, lubisz, masz, wiesz, bo też pytałam o to, co ci przyszło do głowy, ale tak właśnie się zastanawiam. Wiesz co, tak, to są rzeczy na pewno, które bardzo lubię i cenię. Jakbym miał ci odpowiedzieć, na ile je mam, to staram się je mieć. I na tyle, na ile umiem, to jest mi z tym dobrze. Bywam, nie wiem, bezpośrednio, czasami nawet, nie wiem, taki impulsywny w różnych rzeczach. I kiedyś jakoś miałem z tym duży kłopot. Teraz mogę śmiało powiedzieć, że jest część mnie, ta impulsywność, czy pojawia się w różnych aspektach, nie wiem, tego, że wychodzę i zostawiam gdzieś klucze i potem wracam się. I to już mogę powiedzieć, lubię. Jakby lubię, akceptuję, to jest ze mną. Natomiast ta otwartość, bycie wprost, to są rzeczy, które gdzieś są ważne, a jednocześnie chciałoby się powiedzieć, chciałbym więcej. Fajnie. A jeszcze coś, Agnieszka, chcesz dodać z tymi wartościami swoimi, jakie ci przyświecają, albo jakie cechy cię tak jak no jaka jesteś, nie? Zresztą w ogóle jak Krzysiek zaczął właśnie mówić w tym kontekście relacyjnym, to ja też pomyślałam, że pierwsze, co się we mnie zaczęło rozwijać w czasie terapii, to takie nawiązywanie relacji przyjacielskich. Właśnie to bardzo mocno się zaczęło budować i ludzie, którzy w ogóle się nie pojawiali, zostawali na dłużej w moim życiu. To była jakaś taka pierwsza dla mnie niesamowite ta i lekcja, i doświadczenie. Natomiast też pomyślałam o tym, że gdyby nie gestalt, to ja bym z łatwością utykała bardziej w takim obszarze świata intelektualnego. I to była pułapka, która mnie zawsze fascynowała, a dziś widzę, jakie to było dla mnie takie faktycznie poza kontaktem. I to, co ja jakoś ciągle się uczę, to tego obszaru takiego, chyba bym to nazwała najbardziej swobody. Takiej właśnie swobody, bez zastanawiania się, bez reguł, albo bardziej sprawdzania tych reguł i tych granic, niż wiedzenia o nich. Jak myślę sobie, że to taka lekcja życia bez końca, to jest jeszcze jakoś mi bliskie. No. I takie duże przyszło też do mnie przyzwolenie na to, że można różne rzeczy próbować, niezależnie od czasu, wieku, To jest takie wielkie odkrycie, bo tak można powiedzieć, że ja jakoś w moim życiu zaczęłam się eksperymentować na przykład z różnymi sportami dopiero po terapii i dopiero po 30 roku życia. A jakoś taka żyłam w przekonaniu, bo no, pewnych rzeczy jak się człowiek nie nauczy, to tego na pewne rzeczy jest za późno. I ta nauka jest w ogóle fascynująca. Różnych rzeczy się uczy. Nawet spróbowałam teatru ze względu na to, że to jest gdzieś Pers jako stworzył z tego pewne narzędzie i metodę. I też chciałam poczuć, jak wiarygodnie moderować i jakoś też inspirować moich klientów. No i okazało się, że ten teatr jest niezłą zabawą, chociaż to jest dla mnie bardzo trudny obszar. Tak mówicie i trudno od tego bycia sobą już oddzielić wpływ gestaltu w waszym życiu. I to jakoś jest dla mnie jasne i fajnie, że się tak dzielicie tym. A jednak jeszcze zapytam, czy osoby, które miały na was wpływ, to też osoby przed gestaltem albo poza gestaltem, na przykład rodzice, kochani. A może tak. Nie wiem. Ciekawią mnie jeszcze, jakie osoby miały na was wpływ, albo jakie wydarzenia, takie trochę jeszcze abstrahując od gestaltu, który oczywiście jakoś to formował, wzmacniał, być może transformował, ale no tak, jeszcze bym chciała usłyszeć. Mnie na pewno takie przyzwolenie w mojej rodzinie na to, że jest jakiś obszar wolności. Że nie ma takich jakichś nakazów, nawet w cyklu życia, że to ma być po kolei, jest to i to. Że w życiu nie musi być po kolei. To było takie spojrzenie faktycznie moich rodziców na to, że możesz próbować. Może jest to sprzeczne z tym, co mówię, że faktycznie to nie odnosiło się do próbowania różnych aktywności w życiu, ale w takim myśleniu i próbowaniu czegoś, co dotyczy codzienności, to tak. Takie w ogóle liberalne podejście, które jakoś nie naznaczało tego świata w takim spojrzeniu dualnym, są dobrzy i źli. Tylko, że taka jakaś otwartość, że faktycznie jesteśmy różni. To wyniosłam z domu, że było takie przyzwolenie i w ogóle dyskusja w tym temacie. To mi na razie przychodzi na myśl. Tak sobie pomyślałem, Agnieszka, jak to jest zabawne, że różne drogi prowadzą do gestaltu, bo jakbym miał ja powiedzieć, też myślę sobie o tym, że moi rodzice mają jakiś wpływ na mnie, ale jak pomyślałem sobie przez ten kontekst, to pomyślałem, że mnie do gestaltu ciągnęło chyba ze względu na to, że mój świat wyniesiony z domu był bardzo poukładany, ramowy, sztywny, oczywisty, to jest dobrze, to jest źle i myślę, że ja potrzebowałem po prostu raz uciec, dwa znaleźć jakiś swój sposób i swoje patrzenie na świat i to mnie chyba jakoś zaciekawiło i jak nie zafascynowało w ogóle w gestalcie. Więc jakoś wiesz, dwie różne drogi do tego samego punktu jednak. To też jest jakoś fajne. No. Tak, ale też ja tak nie wiem, jak wy na to patrzycie, ale teraz sobie tak pomyślałam, że na przykład właśnie jak Krzysiek opowiada, że tej otwartości i byciu wprost, no i okej, próbowaniu się, czyli takim kontinuum, że czasami rozumiem, że bywasz nie wprost albo mniej bezpośredni, przecież cię znam, że czasami jest tak, ale przecież potrafisz być bardzo wprost. I zastanawiam się, czy gestalt nas, no wiecie, nawet jeśli mieliśmy takie domy, a nie inne i różne, to i tak w nas jakaś była chęć szukania i ten gestalt to wyjmuje te długości tego kontinuum, no nie? Że możemy sobie tak sprawdzać, że nawet jeśli w domu było nie wprost, to później to szukamy tego wprost. No jakoś ja to tak widzę. Ale wiesz, jakby też sobie pomyślałem, że wiesz, to co mi gestalt na pewno daje, to, że jeżeli, nie wiem, wyszedłem z domu, który był przesiąknięty zasadami i bardzo jakoś sztywny, to nie jest kierunek taki, że ja mam być teraz, nie wiem, swobodny, luźny i tylko taki jakby. To jakoś mi, to zawdzięczam gestaltowi, że ja mogę być taki i taki, że cenna jest jakaś elastyczność i umiejętność korzystania z jednego i z drugiego, a nie jakby wymiana jednych nakazów na drugie. Nie? Choć prawdę powiedziawszy, to też musiałem tego szukać w gestalcie. Jakby to nie jest, jak myślę sobie, to nie jest też, to nie było też dla mnie takie oczywiste, nie wiem, choćby nawet na poziomie szkoły, ale jakoś tego szukałem, nie wiem, po zakończeniu, korzystając gdzieś, nie wiem, z różnych warsztatów i ludzi, którzy przyjeżdżali też za granicę, pokazując trochę inny sposób pracy. Wiecie, bo tak jak teraz rozmawiamy, to tak jakby były te odpowiedzi ostateczne. A to faktycznie, co jakoś dla mnie też budowało taką, nie wiem, pokorę i w podejściu do życia, bo to już nie tylko w pracy, to, że nic nie jest takie jednoznaczne, bo nawet jak opowiadam, faktycznie się zatrzymuję na tym moim rodzinnym, to z jednej strony było liberalne, ale to też wiązało się z tym, że nie było takiej opieki, takich zasad, które niby dawały jakieś bezpieczeństwo jako dziecku. Ja stworzyłam to bardzo mocno w sobie, co mnie potem ograniczało w takim jakimś sięganiu, próbowaniu, byciu faktycznie dzieckiem, a nie szybko stanie się dorosłym. Więc w myśleniu ta by była wolność, ale w działaniu, w dokonywaniu wyboru na co dzień wcale nie było to takie dla mnie łatwe. I tak jakby właśnie poznawanie siebie, szukanie inspiracji do życia w gestalcie, to było pokazanie, że no każdy z tych biegunów jest ważny i to ja dokonuję wyborów, właściwie z czego ja teraz będę czerpać. Bo wszystko ma znaczenie. To jest też coś, co mnie coraz bardziej buduje, jakoś mi uświadamia, kiedy pracuję w gabinecie. Mhm. Fajnie to mówicie. W sensie i ta elastyczność i żeby nie szukać tych ostatecznych rozwiązań, bo ja to tak jak ty, Krzysiek, też szukałam, że też chciałam, żeby, aha, no to tak miałam w domu, to teraz inne będzie, inny introjekt, nie? No i teraz gestalt będzie tym introjektem, no i myślę, że każdy z nas przechodził tą drogę, żeby gestalt przestał być introjektem, no nie? I tak jak trochę po szkole, nie wiem, ale no tak trochę myślę, że te biografie w tym sensie jakoś podobne, nie tylko, że się mocno kolegujemy, ale też no, gdzieś podobne są te wzory. Ale tak czasami cały czas mam, ja na pewno mam taką pokusę, żeby tak szukać tych ostatecznych rozwiązań i to twoje, Agnieszka, teraz, jak powiedziałaś pokora, to mi się tak przypomina ten wywiad, który robiłam z Gianiem, Janem Rubalem i z Mikelą i on, to jakoś Jan Rubal mówił dużo o pokorze. I to jest jakaś taka rzecz jeszcze dla mnie, no, to jest, no to jest jakiś punkt taki, co to później jak Gianni podchwycił i zaczął mówić, jak to ten Gianni jak pisze, to on zawsze do Greki się odwołuje i zaczął mówić z angielskiego jakoś, że humble to jest właśnie taki, właśnie jakaś pokora i on później już na humus wskoczył, że humus, czyli z ziemi coś powstaje, że taki grunt. A, okej. Okay. Jakoś tak to poszło, w taką stronę. To była już końcówka tego wywiadu. Ale chodzi mi o to, no, że to jeszcze jakby no, całe życie jakby na to, żeby to jeszcze tak w sobie no, wypracowywać, a nie szukać raju i już go trzymać i nie puścić. Tak jakoś. Czyli jakichś takich klarownych oczywistości, które miałyby być odpowiedzią na wszystkie pytania, które kiedykolwiek zostaną zadane. No ale tak jak myślę o Was, no bo to Agnieszka, Ty powiedziałaś o pokorze i moim zdaniem jesteś bardzo otwartą osobą. I Krzysiek, Ty, przecież ja Ciebie też znam, myślę, bardzo dobrze i wiem, że czasami chcesz coś chwycić, a jednocześnie widzę, jak później nagle taką masz otwartość na różne rzeczy, w sensie takim, że okej, najpierw coś masz schizę, a później nagle jakoś tak to sobie tak przyformatujesz, że taka otwartość Ciebie bije. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną z taką definicją też, że tak... Trochę musiałabyś mi to rozjaśnić. Co tak mam teraz, na przykład jakoś, że coś łapiesz, wiesz, nawet zastanawiam się w tym obszarze LGBT, ale chyba nie tylko takim mi chodzi, że nagle coś Cię zestresuje, ale tak i przez chwilę, że czarno-biało, a później już widzisz tyle możliwości i różnych, i nagle się pojawia dużo odcieni. To ja tak Cię widzę, właśnie kolorowo. Tęczowo, nie? Ale serio, no bo to nie chcę tylko tego do LGBT, ale... Nie, wiem, oczywiście, rozumiem to. I też myślę sobie, bo jakoś, wiesz, jest tak, że ta część mnie, czy mnie terapeuty jest w tym temacie bardzo ważna i mocna i jakoś, nie wiem, jestem w miejscu, które jest centrum terapeutycznym dla osób LGBT, tak? A jak to można byłoby powiedzieć, to jest takie heterofriendly miejsce. I z drugiej strony ono, jakby tak też myślę sobie o sobie, to jest tylko i wyłącznie zmiana akcentów, a nie poszukiwanie sztywności, nie wiem, pracy tylko i wyłącznie z osobami LGBT, czy pracy, nie przyjmowanie do gabinetu osób hetero. Ja mam coś takiego rzeczywiście, że jeżeli chyba czegoś nie poczuję i jakoś nie przetrawię w sobie, to ja reaguję na to różnie, ostrożnie, asekuracyjnie. I rzeczywiście w momencie, w którym, nie wiem, coś mi się stanie bliższe, jakoś nie tyle przez głowę, co przez emocje i przez serce, to zmienia moją postawę. To myślę sobie jest jakoś mi i bliskie w terapii, ale nie wiem, w życiu prywatnym również. No i od ciebie... A to takie jest fajne, wiesz, bo tak, pierwsze mam takie skojarzenie, że to tak pokazuje taką fajną niedoskonałość. Ja to pomyślałam naszą, to tak teraz uogólniając, ale to jest niedoskonałość, a równocześnie to jest takie twórcze, bo tacy jesteśmy. Ale miałam na początku wyobrażenie, jak się szkoliłam, bycia idealnym kiedyś terapeutą. Że potrzeby bycia i osiągnięcia kiedyś takiego punktu. Tak, nie? Tak. Tak, to prawda. A równocześnie, jak myślę, kto mi się podobał i kto mnie inspirował, tak jak wrócę do Magdy i Piotra, to oni mnie inspirują jako ludzie, bo ja tak podobnie ich odbierałam jako nauczycieli, podobnie. Oni byli dla mnie spójni i to jest taki dla mnie taki wskaźnik, tak, że różne rzeczy przejdę, popełnię kilka gaf w tym, ale chciałabym właśnie być w tym spójna. Zresztą odpuszczanie tych gaf nie jest łatwe. Jest ta pokusa bycia idealnym. No ale też właśnie widzę, ja się tak uczę, też patrząc na ciebie, Agnieszka, jak właśnie odpuszczasz, właśnie jak no, cały czas wracając do humusa w różnych sferach życia jakoś i tak... To tak po prostu mnie to wzrusza, bo sobie to uświadamiam, jak nawet rozmawiamy, nawet jak się zaczęło dość stresująco, I w ogóle no to czuję się taka osadzona, jak z wami rozmawiam, że nagle zaczyna to dla mnie być oczywiste, dlaczego się z wami przyjaźnię. Oprócz, że jak dużo macie podobnych cech, mimo że tak wydaje się i w ogóle jesteście różni też. No, ale to moja taka prywata, ale jakbyście powiedzieli teraz o gestalcie trochę w takim kontekście, jak to się zmienia u was, co was fascynowało, co was teraz fascynuje w gestalcie, czy to się zmienia, czy może cały czas to są jednak te same rzeczy, w gruncie rzeczy są ważne, były ważne i są ważne. W gabinecie, ale też w życiu może nawet. Trudno zacząć. Na dzień dzisiejszy jakoś zawsze czułam siłę, że to, co mi pracowało w gabinecie, to było doświadczenia, które były prowadzone na relacji. Ja miałam od początku taki opór do pracy z pustym krzesłem, do stosowania technik gestaltowskich i zawsze największą siłę czułam, kiedy to było relacyjnie i wyciągałam to z relacji. Ilokroć to robię nadal, to jest dla mnie jakoś za każdym razem jakieś odkrycie, buduje się coś, czego nie mogłabym ogarnąć, ani wymyśleć, ani zinterpretować intelektualnie. Że to jest dla mnie ogromna siła gestaltu i tak momentami mnie to złości, bo dzisiaj dużo się mówi o tym, że badania poprzez eksperyment to jest dla nas najbardziej rozwojowe, a złości mnie to, że ktoś bierze jakiś kawałek gestaltu, promuje jako metodę i robi wokół tego dużo szumu, a to jest znane już od tylu lat. A z drugiej strony no nie da się usystematyzować gestaltu, bo trzeba mieć jakieś kontakt ze sobą i jakieś dużą wiedzę, przeżycia, żeby jakoś podejść do niego, żeby człowiek mógł i jednocześnie, Agnieszka, przepraszam, że cię przerwę. No mów. A, bo to jest akurat nasze wspólne doświadczenie. Dla mnie fascynującym było oglądać na ostatnich zajęciach seksuologii, które mieliśmy, technikę behawioralno-poznawczą, tak. Na wskroś gestaltowską. Oczywiście. I to było coś fascynującego. Technika, która została metodologicznie opisana, podana jak prawie że wzór matematyczny, jednocześnie no po prostu była żywym kontaktem. Koniec, tak. Kropka. A równocześnie, sorry, że ci się wcinam, ale nie wiem, jak ty to odbierałeś, kiedy słyszałam te zdania mówione, trudno mi było poczuć, że ta osoba mówi to z głębi. Ona posługiwała się tymi zdaniami, że właśnie to odróżnia, że tak, można z tego stworzyć metodę, Jakie zdania na przykład? No takie właśnie sprowadzające do tego, co czujesz, z czym teraz jesteś, bo ja czuję, że we mnie pojawia się złość. Brakowało mi w tym czegoś. Może to był mój odbiór. Jak ty to, Krzyśku, widziałeś? Bo ja już ci się wcięłam, to zwrócę ci zdanie. Wiesz co, ja byłem zaciekawiony tym, że można wziąć coś gestaltowskiego, można to opisać, można to zrobić. To rzeczywiście było momentami sztuczne, ale no, z drugiej strony to też była scenka, jakiegoś rodzaju gra. Ale mnie to fascynuje, że nie wiem, gestalt można odnaleźć teraz w różnych gdzieś elementach, w różnych podejściach. I to jest, no nie wiem, to jest jakoś. Tak, to jest prawda, że można i one się coraz częściej pojawiają. I to jest właśnie, i te techniki uważności, dla nas jest to coś, co jest nieodłącznym elementem naszej pracy, a ludzie stworzą z tego metodę, która staje się produktem. A fascynujące, Krzysiek, dlaczego? Bo ja rozumiem właśnie, że można trochę się frustrować, ale może to jest ta nasza taka wielkościowość, wyjątkowość gestaltu, ale ja jestem też bliska tego, że to mnie wkurza trochę, ale fascynujące, że można opisać, tak? Że można w ogóle nadać miarę, że nawet czemuś takiemu nieuchwytnemu, że to się można, o to chodzi ci? Tak. Z poziomu szkoły to chyba to, co było mi dla mnie trudne, to jednak przyjąć to z poziomu emocji a bliżej mi było i czasami jednak nadal jest przez głowę, a w związku z czym to nadal jest dla mnie atrakcyjne. Fascynuje mnie to. Ja nie mam tak, że mnie to irytuje. Nie wiem jak wy, ale ja gestalt poznawałem jako metodę, nie wiem, czarodziejów i czarownic i metodę, która nie bardzo jest psychoterapeutyczna. Jak zacząłem mówić o sobie, że nie wiem, tam uczę się gestaltu, to często zbierałem tego typu rzeczy. I może to jest taki kawałek, o którym mówisz, Kamila, że jak potem widzę inne podejścia, które czerpią, inspirują się i mówią o tym wprost, to jest fajne i jakoś przyjemne. Aha. Ale też mówiłaś o tym, jakby jak się zmieniała nasza praca. Tak. I jak sobie myślę o tym, to blisko mi jest do Agnieszki w tym, że ja nie używam tak często tych technik, tak? Jakby nie powiem, że nie pamiętam, kiedy używałem, nie wiem, tej metody pustego krzesła, bo stosunkowo niedawno. Niemniej jednak, jak patrzę sobie to jako młody gestaltysta zaczynający szkołę i gdzieś tam praktykujący jednocześnie, to po prostu koniecznie jakoś potrzebowałem tego używać. Bardzo lubię widzieć, czuć i dawać osobie, z którą pracuję, fragment, który dzieje się między nami. Jeżeli on tylko jeszcze w dodatku tłumaczy coś, co dla tej osoby jest trudne do zrozumienia, to bardzo mi jest blisko do takiego patrzenia, sposobu pracy. A jakbyście powiedzieli, jeszcze takie mam pytanie, no bo zaczęliście tą seksuologię jednak, obydwoje. I zastanawiam się, co was popchnęło no jednak poza gestalt, nie? No bo teraz mamy tą ofertę taką gestaltową, ci zagraniczni przyjeżdżają, dzieje się dużo, jest Piotr Mierkowski, by podać jego nazwisko, bo to o tego Piotra chodzi. Pozdrawiamy. No to dlaczego właśnie seksuologia? No bo jednak pod egidą kogoś innego i spoko, bo to tylko mnie ciekawi właśnie, bo to jednak jest dalsze jakieś wyjście poza gestalt trochę. Jak to u każdego z was było? Znaczy mnie to szkolenie przekonało ze względu na takie, ono jest integrujące. Wprawdzie tam dominuje szkolenie takie z poziomu behawioralnego i psychodynamicznego, ale to jest jedyne szkolenie w Polsce, które jest w ogóle oparte na doświadczeniu takiej pracy warsztatowej. Bo to, co my mamy dostępne, to mamy dostępną zazwyczaj wiedzę kliniczną, naukową i można siedzieć w ławce i w ogóle nie być w kontakcie z tematem, o którym się mówi. Nie mając tego w ofercie jakoś gestaltowskiej, to szukam tego na zewnątrz. A z drugiej strony też mam takie wspomnienia moich procesów terapeutycznych, mojego szkolenia, że był jeden moduł na temat seksualności, a nawet jak się odwołamy do diagramu Gingera, to jakoś seksualność jest przez niego tak wyszczególnione jako bardzo istotny obszar życia człowieka. Ja poczułam, że w tym obszarze jakoś brakuje mi wiedzy, swobody rozmawiania z klientami, takiego też połączenia w odniesieniu do procesu terapeutycznego i to szkolenie faktycznie właśnie wychodzi naprzeciwko takim oczekiwaniom. I to jest też takie ciekawe, bo dla mnie jest jeszcze ciekawe to spotkanie z terapeutami z innej opcji, że naprawdę nam wszystkim jest do siebie blisko, jeżeli tylko jesteśmy empatyczni i widzimy klienta czy pacjenta jak u nas. Tak, jeżeli jesteśmy nastawieni na klienta. Nie? Tak. Mhm. Bo są osoby z dużą otwartością i to jest taka wymiana, że już teraz te różnice nie są tak widoczne jak na pierwszych szkoleniach, bo jednak to jest jakaś nasza polska specyfika, że każda szkoła trochę się zamyka w swoim i nie za bardzo jest zainteresowana inną modalnością. Oprócz gestaltu, bo my jednak jesteśmy dość ciekawi i gestaltyści z różnych szkoleń korzystają. A może ja tutaj po prostu też jakoś zbytnio uogólniam inne osoby z innych szkoleń. Ja na pewno jakoś potrzebowałem i wiedzy, i doświadczenia w takim znaczeniu, że w momencie, w którym klienci przynosili tematy z obszarów ich seksualności, to trochę pokutował jako jakiś brak wiedzy, ale i też ja czułem swoje ograniczenia w swobodzie dotyczącej, nie wiem, rozmowy, traktowania, bo to jest ten moment, że no, też jeżeli gdzieś po swojej stronie nie mamy pewnej swobody związanej z własną seksualnością, to też ciężko to przełożyć na pracę i na swobodę rozmowy chociażby, czy kontaktu z klientem w tym temacie. Ja byłem trochę rzeczywiście ostrożny w związku z tym, że tak dużo tam jest osób z innych podejść, ale fascynuje mnie to, że w momencie, w którym jakby zaczynamy realnie pracować nad jakimś problemem klienta, klientki, to te różnice zaczynają się rzeczywiście zacierać, że to nie jest. Ale też jest fajne to, że to jest taki sposób, który wydaje mi się też ich uczy wyjścia poza pewne ramy. No i wiesz, jakby ostatecznie też jest tak, że ten gestalt, który ja poznałem na szkole, on seksualność dotykał, ale mam takie osobiste poczucie, że był bardzo ostrożny w tym temacie. Że jakoś, nie wiem, na szkole czasami mi się zdarzało usłyszeć, że to z tym tematem to proszę klienta wysłać do seksuologa, nie? No i ja tego do tej pory nie rozumiem w takim znaczeniu, że też przecież zachodnie modele kształcenia psychoterapeutów jednak w dużej mierze mocno zawierają wiedzę, ale i też kompetencje seksuologiczne. I jakby czymś innym jest, nie wiem, rzeczywiście ta stricte kliniczna część seksuologii, nie wiem, diagnozowania, opiniowania, a to, do czego mi jest bliżej, to do pracy terapeutycznej, seksuologicznej. I no tak, tego chcę na pewno się. Ja w ogóle mam też tak, że z każdym naszym zjazdem się tak utwierdzam w takim przekonaniu, że naprawdę gestalt dał mi solidne fundamenty w ogóle do pracy seksuologicznej. Bo trudno mi sobie wyobrazić, że można pracować w obszarze seksualności, nie mając kontaktu z ciałem, nie nawiązując do ciała, nie pytając o ciało, nie będą bez też takiego emocjonalnego i relacyjnego podejścia do klienta. I to jest takie za każdym razem, kurczę, my mamy do tego potencjał. Bo tu teoria, co pochodzi od mamy i taty, ona ma znaczenie, ale to dla mnie, żebym miała z tyłu głowy, tak myślę sobie, taka wiedza moja analityczna czy psychodynamiczna, ale jednak to jest tak delikatny temat, że tu nasza umiejętność, myślę, że jest kluczowa. Fajne. Tak się dumna poczułam. Gestaltu? Tak. Rozumiem, co mówisz, Agnieszka, i to a jesteśmy tak przy końcówce i zastanawiam się, jak się macie w ogóle? Ja już nie mam takiego stresu i napięcia jak na początku. Strasznie mi jest fajnie z tym, jak jakby nie widzimy się po raz pierwszy w trójkę. Nie? I jednocześnie fajne jest, jak nowych rzeczy gdzieś się dowiaduje. Fajnie jest widzieć powiązania, jakieś przenikania na różnych warstwach. Więc to jest dla mnie bardzo przyjemne doświadczenie po prostu. Dla mnie to w pewnym momencie to już była nasza rozmowa i nasza dyskusja. Chociaż trudno jest mi z momentami, kiedy się zawieszam, bo to są faktycznie takie tematy, które no, możemy jeszcze tak pooglądać, poukładać, że może za pewien czas coś innego jeszcze mi się urodzi i pojawi mi się jakaś inna myśl. Ja w ogóle bardzo sobie z Wami cenię te różne rozmowy i dyskusje, bo to jest inspirujące. Nie? I ten wywiad jest też dla mnie... jakoś przez to tak i ciekawy. I też fajnie, Kamila, jakoś nawiązałaś do tej naszej seksuologii. Pomyślałam, bo teraz tak spytałam was, trochę z głupia Fran, bo tak nie pytam tak zwykle, albo już wyłączam nagrywanie i tam pytam osobę, jak się tam miała, czy w ogóle przeżyła. To tak żartobliwie trochę, ale teraz rozmawiałam... No bo zobaczcie, bo jednak właśnie niby trochę taka jak zwyczajna nasza rozmowa, ale trochę przez ten kształt i przez to, że jednak, no nie, no to trochę jest bardziej skoordynowana i fajne rzeczy też, nie, wychodzą i ważne w ogóle. I że sami sobie dajemy prawo, no teraz jak się w Katowicach widzieliśmy, no to rozmawialiśmy i różne były tematy, jasne. Ale jednak, no, a tutaj tak się no, skupiliśmy, nie? Skoncentrowaliśmy. Może ważne to. Co? Mówię, że też wpływaliśmy, ale tak, jakby dla mnie, ja też sobie cenię z wami rozmowy i dyskusje. A z jednej strony takiej, że jakby nie mam... wrażenia, że muszę tłumaczyć rzeczy, a z drugiej strony mam takie poczucie, że się inspiruję waszym spojrzeniem i waszym zdaniem. Tak, zastanawiam się po prostu teraz tak, że te wywiady potrzebne trochę są, ale też taki rodzaj spotykania się jakby potrzebny dla naszego środowiska, nie? Trochę tak sobie myślę. Co nie? Bo tam zmiana na Facebooku to jest jedno, no ale to jest jednak pisanie, a tutaj jest rozmowa, nie? I co innego warsztat, jak ktoś jeden prowadzi, a co innego takie nasze rozmowy. Mi bardzo brakuje coś, czego już długo nie ma w polskim gestalcie, czyli konferencji, które dawały możliwość spotykania się. A ostatnia konferencja, która się odbyła, przecież to był Wrocław, to były wieki temu. Jakoś mam nadzieję, że to wróci kiedyś, bo to było miejsce naprawdę dobrych spotkań, wymian i inspiracji. No tak, konferencje, ale przecież też można tak, żeby nie od razu takie coś wielkiego, to przecież można jakieś właśnie coś takiego, co trochę znowu Piotr zaczął tu prowadzić, trochę takie grupy albo jakieś takie tematyczne, no trochę tak, no już są pomysły, chce się, ale jeszcze tak się to nie realizuje, no ale okej, okay, no tak jakoś chcę to mówić, bo nie zadałam wam pytania o przyszłość gestaltu, ale jak sobie myślę o taką przyszłość naszą konkretną, tu w Polsce, polskiego gestaltu, to myślę, że to ważny obszar, nie? Żebyśmy się spotykali prawdziwie z całymi nami i rozmawiali o tych wszystkich tematach jakoś. Takie mi przyświeca, ale no nie wiem, czy uważacie, co uważacie jeszcze za przyszłość gestaltu takiego polskiego, co jest jeszcze ważne? Wiesz, ja mam wrażenie, że gestalt polski jest w dużej przemianie. Sam fakt, że nie istnieją tylko dwie szkoły psychoterapeutyczne, no jest ogromną zmianą. Jakby to, jak my go poznawaliśmy, Kamila, przecież na szkole, to on wygląda zupełnie inaczej. Nie było tego, nie funkcjonowało, nie istniało to. On nie wyrastał, że tak powiem, nie wiem, z inicjatywy i z pomysłów pojedynczych osób i ludzi. Więc nie, to jest fascynujące w ogóle, jak się przeobraża gestalt polski. A jednocześnie dla mnie takie inspirujące i to, czego jakoś brakuje, to żeby, bo na przykład jak teraz rozmawiamy, to co powiedziałaś, Kamila, to sobie pomyślałam, tak, bo my możemy być w dialogu, rozmawiać i dyskutować na równi, bo zbyt często i dużo było w naszym polskim gestalcie takich, no nie wiem jak to nazwać, ale góra mówiła, a reszta słuchała. Hierarchiczny. I przyszłością jest nasze dialogi. I myślę, że właśnie do tego chyba i środowisko dojrzało, że nie ma jednego głosu. Na pewno dojrzewa, nie? W sensie, bo ja tak jakoś jak czuję tą wspólnotowość taką, no nie? Taką, że ja tak potrzebuję tak wspólnoty, tak się odważać, żeby spotykać i rozmawiać i bezpiecznie, w bezpiecznych przestrzeniach. Tak to sobie uświadamiam. No dobrze, kochani, tu mi się wyświetla, wiecie, że za chwilę ortopeda, ale poza tym myślę, że to dobry moment na skończenie. Dziękuję wam bardzo. Dzięki. Ściskam, dobrego dnia i no, trzymajcie się, pa, pa. Do zobaczenia. Cześć. Pa.